tuko katika ukingo au siku ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, na Ramadhani iko mbele yetu imetukabili. Kwa hiyo ujumbe wetu kwa siku hii ya leo ni kuwakumbusha Waislamu ibada adhima, ibada kubwa, ibada iliyotukufu, mwezi mtukufu, mwezi uliojaa khairat na barakat na kila sampuli za mambo mema zinapatikana ndani ya mwezi huu ambao uko mbele yetu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi Waislamu tumefaradhishiwa saumu, kufunga na mingine tutakayoyataja katika mambo ya kheri yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'ani, ukizisoma aya kuanzia aya 183 mpaka 185 katika suratul Baqara, utaona namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyolifafanua jambo la saumu. Ameanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasemesha waumini akiwaita, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, yani enyi mlioamini. Hapa unataka kusemeshwa kikundi maalumu cha watu wenye sifa ya imani, wanataka kupewa mambo na maelekezo ambayo hataweza kuyatekeleza ila mwenye sifa ya imani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, enyi mlioamini, enyi ambao wameamini, ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hiyo yule ambaye imani, sifa ya imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye imekosekana, basi hayo yanayofuata mbele hayatamuhusu. Kwa hiyo maneno haya tunaambiwa au wanaambiwa Waislamu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwepo kwake, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa, ametukuka, mwenye majina mazuri na sifa tukufu, hafanani na yoyote katika viumbe wake. Yule aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akaamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini malaika, akaamini mitume, na akawa anaamini siku ya mwisho kwamba iko siku ya ufufuo na kwamba watu watafufuliwa kutoka kwenye makaburi na watalipwa kwa yale waliyoyatenda, na watakuwepo watu katika makundi mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi moja litakwenda katika janna na hilo ndio kundi la wenye kufuzu. Nas'allahu ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana minhum. Na kuna kundi jingine, ni kundi la watu waliokula hasara, fariqun fin nar, kundi hili litakuwa katika moto, wa na'udhu billahi minan nar. Kwa hiyo wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio wanafikishiwa ujumbe huu, wanaambiwa kutiba alaykum siyam, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga. Msijione kwamba mko peke yenu, mmepewa amali ngumu ambayo hamtaiweza au mtataabika nayo. La, amali hii walifaradhishiwa waliokuwa kabla yetu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo hii ni taslia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ni maliwazo haya kwamba sisi si wa mwanzo kufaradhishiwa saumu. Wako waliotutangulia walifaradhishiwa jambo hili wakalitekeleza. Kwa hiyo kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Katika misingi ya lugha ya Kiarabu hapa imekuja kama kutiba, kama ilivyofaradhishwa au kama walivyofaradhishiwa. Wanasema ni ma masdariya, kwa maana ya kitaba. Mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kulivyofaradhishwa huko kufunga waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo kilichofananishwa ni alkitaba bilkitaba, kufaradhishwa kwa kufaradhishwa, na laysa almaktub bilmaktub, na sio kile kilichofaradhishwa. Kule kufaradhishwa ni kule kule, lakini namna ya kilichofaradhishwa ni tofauti, na maana saumu yetu sisi si sawa na saumu ya waliotangulia. Wao walikuwa na taratibu zao, na sisi tumewekewa taratibu zetu, lakini ufaradhi uko pale pale, tumefaradhishiwa saumu. Wale walikuwa na taratibu zao, na sisi tulikuwa tumepewa taratibu zetu ya namna ya kutekeleza saumu hii. Kwa hiyo jambo hili lilikuweko hapo nyuma, hata likiwa katika sura tofauti kidogo, lakini lilikuweko na sisi tunaendelea nalo. Lengo pia vile vile kuambiwa hivi ni kuliwazo kwamba jambo hili lina asili, kadhalika ni kuikamilisha neema ya Allah tabaraka wa taala juu yetu, kwa sababu saumu ina ujira mkubwa sana. Kama tulivyotangulia kusema, lengo kuu la kufikia linalopatikana kwenye saumu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni sababu ya kisheria, al-illa ash-shar'iyya at-ta'budiyya, ni sababu ya kisheria ya kiibada. Ama zilizokuja nyinginezo katika sababu zinazotajwa kama vile sababu za viwiliwili au masalihi ya kiijtimai, kama watu wanasema ukifunga utapata afya njema, ni sababu ya kuondosha maradhi mengi, wakitumia hadithi ambayo haisihi la inayosema sumu tasihu, fungeni mpate uzima mtapata siha, na mingineyo. Hata kama siha iko kweli, au kama sababu za kiijtimai za kijamii, kwamba mtu akifunga akikaa na njaa, akijizuia kula na chakula kipo, kunywa na mingineyo, katika yenye kupunguza ile adha ya njaa na kiu, uzito wa njaa na kiu unamkumbusha namna ndugu zake Waislamu au namna wengine, namna wanapopata tabu wakati wanapokosa chakula. Kwa hiyo atakumbuka namna uzito walionao mafakiri kwa sababu ya kukosa chakula, kwa hiyo atawahurumia. Hii ni sababu ya kijamii. Kwa hiyo sababu za kiwiliwili na kijamii, hata kama zitakuwepo, lakini sababu ya msingi ni ibada ya kumfanya mtu awe na taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ndilo lengo kuu. Kwa hiyo hizo sikitajwa zitakuwa ni tabaa, hatuzipingi, lakini sababu kuu kwa nini sisi tunafunga ni kwamba sisi tunataka kuingizwa au tunatakiwa tufike katika kiwango na daraja ya wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu watu wakifikia daraja hiyo ndipo watakapofaulu. Kama mtu hakufika huko, basi kufaulu kwake ni kudogo sana. Kwa hiyo saumu itufikishe katika malengo, na ili itufikishe katika malengo kuna namna lazima tuzichunge zizi za saumu, adabu zake na taratibu zake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kulieleza jambo hili, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, akasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache tu, siku kidogo sana. Ametumia ma'dudat kwa jamu ya qilla, jamu ya uchache, kwa sababu jamu almudhakkar salim na jamu muannath salim zote hizi ni jumu qilla, kutoka tatu mpaka kumi, inaweza ikavuka hapo kidogo tu, lakini imetumika jamu qilla ma'dudat kwa sababu siku za kufunga ni kidogo. Mtaona Ramadhani hiyo huko mbele itafika lini, ikifika mkianza kumi la kwanza limeisha, likiisha hilo khalas, na Ramadhani imeshaondoka zake. Ni ayyaman ma'dudat, siku chache. Kwa wale ambao wanajitafutia nyudhuru ili wasifunge, Utakuta Ramadhani imekwisha na mara wao wametahayari hawakufunga na siku zimekwisha walikuwa na imani zao na kumuogopa kwa wa Allah tabaraka wa taala wameweza kufunga na hatimaye wamemaliza Ramadhani. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Haya ni maelekezo tunapewa sasa. Ilipokuja amri ya kwamba mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, enyi ambao wameamini, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga. Amri hii imewaelea watu wote, kile mwenye sifa ya imani, yashmalu al-mariwa was-sahiha wal-qadira wal-ajiza was-saghira wal-kabira. Amri hii inawaelea watu wote. Sasa Allah tabaraka wa taala ilipokuwa amri hii inamgusa المريض والمسافر والصحيح والمقيم مغونجوا مسافري مزيما مكازي ومجي كذلك ينمويليا مكوبوا مدوغو من يكويزا من يكوشيندوا واتي نواغوس أمره الله تبارك وتعالى أكاد يكويتو يلكزي يقول كنا واتو معلوم ومبيوا أذور ومبيوا رهوسا أكاسما فمن كان منكم مريضا بس يولي أمباي alikuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa, yani maradhi ambayo yanamuia, kunakuwa uzito juu yake kufunga, ana maradhi ambayo lau kama atafunga saumu itakuwa ni nzito kwake yeye, yule aliyekuwa mgonjwa katika nyinyi. Au man kana minkum maridan au ala safarin, au yuko safarini, mtu ni mgonjwa au yuko safari, basi anaruhusiwa kufungua, na akishafungua fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi kulipa ni katika masiku mingine isiyokuwa Ramadhani, asubiri siku nyingine kama ameacha siku tano siku kumi kwa sababu ya maradhi aliyonayo au kwa sababu ya safari, basi yeye ataruhusiwa kufungua, atakuja kulipa siku nyinginezo. Huo ndio wepesi wa sheria ya Kiislamu. Sasa pia hapa unahitaji kuelezea hawali za msafiri, hali za msafiri aliyoko safarini anayeruhusiwa kufungua. Wasafiri wako katika aina tatu. Hali ya kwanza au msafiri wa namna ya kwanza ni yule ambaye anaposafiri na akiwa yuko katika saumu, safari au saumu itakuwa ni nzito kwake, hali yake itakuwa taabani, atataabika kwa sababu ya kufunga. Katika hali hii, maadamu wewe uko safarini, wasafiri na kuna Dar es Salaam au Moshi au Arusha au Mwanza au wapi, Mombasa na sehemu nyingine, watoka hapa Tanga kwenda sehemu nyingine, wewe ni msafiri na safari kwako wewe ni thakili, ni nzito, saumu haitakuwa nyepesi. Iliyobora kwako wewe ni kufungua. Iliyobora kwa msafiri wa aina hii ni kufungua, kwa hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari, tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake, katika siku ya joto kali, ikawa mpaka anafikia mtu kuweka mkono wake juu ya kichwa chake kwa sababu ya joto, min shiddatil har. Ikawa baadhi wetu, watu wengi katika sisi ni wenye kufungua isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah bin Rawaha. Kwa hiyo mtu akiwa anapata uzito wakati yuko safarini, safari ni thakili kwake yeye, akiongezea somo juu yake uzito unaongezeka, basi iliyokuwa bora kwake yeye ni kufungua na asinganganie kufunga. Hali ya pili au msafiri wa aina ya pili ni yule ambaye kama atasafiri na huku akiwa amefunga, saumu itakuwa ni nzito, lakini si hivyo, si uzito sana, kadhalika bora kwake yeye ni kufungua. Maadamu kama shaingia kitu uzito, basi bora kwake yeye ni kufungua, kwa ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliona pana mkusanyiko wa watu na kuna mtu amezungukwa amefunikiwa kivuli juu yake. Alipouliza ni nani, akaambiwa huyu ni mtu alikuwa amefunga, sasa huyu ni nzito kwake yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laysa minal birri as-siyamu fis-safar, si katika wema kufunga safarini. Mtu wa aina ya tatu au msafiri aliye katika hali ya tatu ni msafiri ambaye somo kwake yeye inakuwa ni nzito sana. Wa kwanza ni somo ambaye hakuna uzito kabisa. Afwani, ya kwanza tumeeleza kwa mtu saumu kwa kiyeye ni nzito sana, huyu ni bora kwa kiyeye kufungua kuliko kufunga. Na wapili uzito haupo ila kidogo. Na watatu hakuna uzito kabisa. Kama hakuna uzito kabisa kwenye kufunga, hata kama usafiri safari ya mbali, na hasa ukizingatia safari za sasa na namna zilivyo, wengi wakisafiri safari zao zinakuwa ziko katika hali ya tarafu na wala hakuna mashaka, basi iliyo bora kama uko katika hali hiyo ni kuto kufungua, ni kufunga. Bora kufunga, lakini ukifungua hapana vibaya. Hata kama safari haina uzito wowote, umeruhusiwa kufungua, lakini ni ruhusa kwa wewe kufunga na kufungua, hakuna ubaya. Bora kufunga na kufungua, hakuna ubaya. Kwa nini ni bora kufunga? Kwa sababu masala ya kuja kulipa, kuna taklifu nyingine, kuna uzito, pengine ustamakani katika hilo. Kwa maadamu huna uzito wowote wewe, iliyokuwa vizuri kwako wewe ni kutekeleza faradhi ya saumu, ukafunga pamoja na Muislamu, lakini ukifungua hapana vibaya. Hiyo ndio sheria ya Kiislamu inavyotuelekeza. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yule atakayekuwa yuko katika ugonjwa, yule atakayekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi atafungua kisha kulipa katika masiku mengine. Nasallallahu at-tawfiq wa salaam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لغزانه وإسلامه تلزو ستاجة katika khutba ya kwanza ni baadhi ya ahkam zinazohusiana na saumu. Saumu ni faradhi juu yetu, tunatakiwa sisi Waislamu tuitekeleze, na malengo makubwa ya kufunga ni kupanda daraja, kuingia katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kumcha yeye peke yake. Hili ndio lengo kubwa la kumfanya mtu awe msafi, amuelekee Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo saumu ni katika vitu vyenye kunyanyua imani. Saumu ni katika vitu vyenye kumpandisha mtu daraja. Lakini saumu hiyo ni ile ambayo imechunga miko, na sio saumu ya ahada, kwa sababu mtu alikuta hapo zamani tangu akiwa mtoto wazee wake wakifunga, mababa, kina mama na kina baba, mababu na mabibi na wengineo, akiwaona watu wafunga Ramadhani imeingia, na yeye akawa amejiingiza katika mkumbo huo. La, mtu anatakiwa pamoja na malezi aliyopata ya kufunga, lakini sasa kwa utu uzima wake aliokuwa nao, atakiwa alichukulie jambo hili kwa dini sasa. Aangalie mafunzo yanayotakikana. Zamani utakuta watoto pia walikuwa wakitishiwa kufungua kwa sababu kufungua saumu kwa sababu ya kulia. Yani kuna vitu mtu anaambiwa mathalan akilia kama wewe ukilia tutafungua. Sasa pengine mtu amekulia katika mazingira hayo kwamba ukilia kutoka machozi basi tayari saumu huna. Yale mambo ya kienyeji hayana manzala Allahu biha min sultan. Kwa hiyo wewe maadamu ni Muislamu na unataka kuitekeleza ibada hii, kuna uwajibu wa kujifunza sasa. Ni mambo gani ninayotakiwa mimi niyafanye wakati nimefunga, na mambo gani mimi sitakiwi kuyafanya? Nikiwa nimefunga natakiwa niwe katika hali gani? Na ili saumu yangu ilete athari niwe vipi? Yani athari inayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hakuna kheri yoyote wakati wewe umeingia kwenye Ramadhani uko hivyo hivyo, umetoka kwenye Ramadhani uko hivyo hivyo, hakuna mabadiliko yoyote kwako wewe, hakuna khairi kwenye saumu kama hiyo. Kwa hiyo saumu zetu zilete athari, jambo kubwa la kuzingatia ili saumu zetu zilete athari. Yani kisema athari na kusudia mabadiliko mazuri, ilete tija au natija iliyo bora. Kwanza ufunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wafanya hivyo sio kwa sababu watu wakuone, watoto wake, majirani na ndugu wakuone na wewe umefunga, ikawa mashallah yule Ramadhani ikija hakosi yule afunga tu, kwa maana kwamba wewe wataka sifa za namna hiyo. La, funga ukijua kwamba hii ni ibada na wewe ni Muislamu, umefaradhishiwa juu yako kufunga. Kwa hiyo wafunga kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine, hakikisha wakati wa saumu yako na namna ya kuitekeleza ibada hii unafuata mafunzo yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyoyaelekeza kwenye ibada hii. Usifuate maelekezo au mazoea ya watu. Hakikisha unajifundisha mambo ya msingi yanayotakiwa, namna alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kuitekeleza ibada hii. Miongoni mwa mambo ya msingi ya kuyaangalia, hakikisha unajizuilia kula na kunywa na vyote vyenye kufunguza, kama vile mtu kukutana na mke wake na mengineyo katika mchana wa Ramadhani. Kutoka kuchomoza alfajiri mpaka kuzama kwa jua, jizuilie na mambo haya. Kadhalika, katika mambo ya msingi kabisa ambayo Muislamu anatakiwa ayazingatie wakati akiwa amefunga ni kuacha porojo. Kuacha porojo na maneno ya uongo, maneno ya umbea, ukaacha kusengenya. Jiepushe sana na kusema uongo. Uongo unaharibu saumu. Ghiba, kumsengenya mtu ukamsema, hata kama waona kwamba ni kweli ina maslahi, lakini ukimsema mtu unaharibu saumu yako, kwa sababu hiyo ni ghiba. Ghiba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusengenya, amekutafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia. Kusema na hiki nacho kifupi, mwenyewe hayupo hapo, hiki kadha kadha, yule hivi, ukamtaja. Lau kama mwenyewe yuko pale, wewe huwezi kusema, na kama uweze kusema, basi mwenyewe atachukia. Maana kimwingine anasema hata akiwepo hapa mimi nitasema, simwogopi mimi. Basi usubiri awepo useme, lakini sio ameondoka ndio useme, au mwenyewe hayupo ndio wasema. Maana kuna kauli kama hizo, watu wanajikinga kwamba yeye si mbea na wala yeye hasengenyi, kwa sababu hata mwenyewe akiwepo anaweza kusema. Sasa wewe kama waweza, msubiri awepo alafu ndio useme. Kama hayuko, basi nyamaza, kwa sababu hiyo ni ghiba, usengenyaji huu. Sasa haya yanachangiwa na mambo mengi sana, miongoni mwa hizo ni maskani zisizokuwa za kidini, majalis ambazo si za dini. Watu wamekaa maskani tu, wamekutana watu wa aina tofauti, hapo kusengenya ndiko kuna kukithiri, kusema uongo, kufitiniana na maneno ya porojo, hapo ndio mahala pake. Sasa wewe ukiwa umefunga, ukitaka salama, usikae mahali hapo, kwa sababu kusengenya, anayesema na anayesikiliza ni sawa, kwa sababu kama wewe usingesikiliza, msengenyaji asingesengenya. Kama wewe usingesikiliza, msema uongo asingesema uongo. Aleta maneno yake ya uongo, ajua wewe utamsikiliza, utacheka. Kwa hiyo ataka watu wacheke, ataka watu wafurahi. Kwa hiyo aleta maneno ambayo hayapo katika misingi ya sheria. Vikao hivi vinaharibu saumu za watu wengi sana. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo yatakutengenezea saumu yako, hakikisha unaepuka vikao hivyo. Vikao vipi vya kukaa? Vikao vya kukaa, ima utulizane nyumbani kwako, chukua msahafu, fungua, soma Qur'an. Umechoka, lala, nenda kwenye shughuli zako, ukafanye kazi, tafuta riziki yako ya halali. Umerudi, rudi nyumbani kwako, nenda msikitini, kakae, kasikilize darsa, soma Qur'an. Mambo ya kukaa maskani na kuanza kuleta porojo, haya ni katika mambo yenye kuwavurugia watu wengi saumu zao, kwa sababu watu wengi hawana ujasiri wa kukataza munkar. Akaambiwa mtu bana, hilo ni jambo baya unalizungumza, liache. Ukishakuona tabia hiyo, wagombana na watu kwa sababu ya kukataza munkar, kwamba huyu kasema uongo, wamkataza, maskani itakushinda. Na ukionekana umekuja pale, watakaa kimya muda dakika mbili tatu, kisha kila mmoja atashika njia kwenda zake. Maana wewe umekuja umewatibulia starehe yao. Wao starehe zao ni umbea. Starehe zao ni usengenyaji. Starehe zao ni urongo. Starehe zao ni porojo. Starehe za siasa, mpira, kadha kadha, mambo chungu nzima. Sasa wewe ukiwaambia jamani tumefunga usilete mambo ya utamba, usilete ustadhi wako bwana msikitini huko. Jiepushe na masakini hizo, utajuta siku ya kiyama kwa sababu wafanya kazi kubwa wewe ya kutengeneza, ya kufunga na kujizuia kula na kunywa. Alafu unakwenda kuvuruga kwa dakika moja na dakika mbili tu kwenye vikao. Kwa hiyo Muislamu atahadhari. Mahali pa kukimbilia zaidi ni katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhudhuria kwenye darasa za elimu au kukaa kujifunza Qur'an. Ukichoka nenda nyumbani kwako, pumzika nyumbani kwako. Kwani nyumbani kwako kuna nini? Kuna watu hawawezi kutulia kwenye majumba yao. Hawawezi katika tabia yake kubwa kabisa. Yeye akiingia nyumbani kwake ni wakati wa kulala, akifika pale ndani alale. Afungue neti yake aingie hapo alale. Halafu ndio kuna watu na tagizo, lakini kukaa nyumbani kwamba ametulia nyumbani kwake, yeye hawezi akikaa awashwa. Atakaende barabarani mara mtahu, wazunguka watafuta nini? Vikao hivyo wataka nini? Kuna mipango gani hapo? Sasa haujakatazwa kukaa kwenye vikao, ukakaa maskani, ukakaa na watu, lakini zisiwe maskani za umbea, zisiwe maskani za kusengenya, za kuleta porojo na mambo ya ovyo ovyo, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama tuweze kubadilika, tuweze kukanyana kwamba bwana usifanye hivi, hii ni Ramadhani, mkazungumza maneno ya halali kabisa, hata kama yasiwe ni darsa, yasiwe mawaidha, lakini mambo ya kawaida tu. Kama maweza, hamjakatazwa kukaa maskani. Masahaba pia walikuwa na masakini zao wakikaa, lakini hawazungumzi ila khairi. Sasa watu wengi hawawezi jambo hilo. Kama huwezi, kun hirsa baitika, kuwa mfungwa wa nyumba yako. Watu wengi hawawezi hayo, basi baki nyumbani kwako, angalia shughuli zako. Hata kama watu watasema yule hataki kukaa na watu, yule hivi, fuatilia kando. Lakini kuna watu wengine kwa sababu hawana shughuli za kuwashughulisha, kwa maliwazo yao ni katika masakini, maskani zina majalisi za upuuzi. Jambo jingine la kulipatiliza zaidi, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kukithirisha kusoma Qur'an. Na mingine tutakuja kuelezana katika hutuba nyingine na darasa zetu, lakini shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Pingine mtu anaweza kuleta kishikali akasema Qur'ani iliteremka miezi yote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremshiwa Qur'ani miaka takriban 23 ya utume. Qur'ani inakuja, kuna aya za Makka na aya za Madina. Kwa nini imehusishwa katika Ramadhani kama ndio mwezi iliteremshwa ndani yake Qur'ani? Baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwamba Qur'ani iliteremshwa jumlatan wahida, kwa pamoja, kutoka katika Baitul Izza kuja katika mbingu ya kwanza ndani ya usiku katika mwezi wa Ramadhani, katika usiku wenye cheo Lailatul Qadr, wakitegemea athar ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliyotaja al-Imam al-Hakim na al-Imam al-Baihaqi katika al-Asma' wa Sifat. Wa hadha al-athar la yathbut, athari hii haithibiti. Lakini baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwamba al iliyokuwepo katika shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, katika neno al-Qur'an ni al ya al-jins na sio al ya al-umum, sio kuenea, si Qur'an yote ni jins, ay ibtida'u al-Qur'an, ibtida'u nuzuli al-Qur'an, kwa maana mwanzo wa kushuka Qur'ani ni katika mwezi wa Ramadhani, katika Lailatul Qadri. Ndio maana yake. Kwa hiyo Qur'ani imeanza kushuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, na Jibril alayhi salatu wassalam alikuja akiwa akimdarasisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi huu. Kwa ni vizuri tukahudhuria darasa za kielimu tukajifunza. Kama hujui kusoma Qur'an, ndio wakati wa kutumia sasa hivi kujifunza kusoma Qur'ani. Kama wajua sura moja au juzu moja, tengeneza vizuri, soma ya pili. Hivyo hivyo jitahidi, kwa sababu ndio shughuli za mwezi huu. Kwa tukithirisheni mambo ya khairat na mengineyo ambayo tutakuja kueleza katika darasa na khutba nyingine, lianna al-maqama la yattasi'u lana dhikra kulli shay'in au kulli ma yata'allaq bi Ramadhan. Kusema maqamu haya hayatukumbukii sisi kutaja kila kinachofungamana na Ramadhan, lakini kwa ujumla mwezi uko mbele yetu, tujilazimishe kutekeleza ibada, tufuate mfumo ambao unatakiwa katika kuiendea Ramadhan, na hasa hasa swala za tarawih na dua na qiyam katika Ramadhan na kusoma Qur'an, tukithirishe katika mwezi huu, kwa sababu hizi ndio khairi zenyewe. Kwa sababu katika faida, nikimalizia hutuba yangu, dua yako katika mwezi wa Ramadhani ina maana kubwa sana, kwa sababu dua ya mwenye kufunga hairudi. Sasa jihesabu wewe una matatizo mangapi, wewe mwenyewe tu jitazame, wewe mwenyewe una matatizo mangapi yanayokukabili ambayo yanakukosesha raha katika maisha yako, kuanzia maradhi, dhiki na tabu za maisha, watoto, mke na mambo mengineyo. Pengine ukawa una riziki pana, una mambo mazuri, lakini mke wako akusumbua, ana tabu, au watoto wako wakusumbua, matatizo mbalimbali, kuna hili, watoto waumwa, mke aumwa, au lolote lile. Lakini kila mmoja katika sisi ana jambo ambalo au mambo ambayo yamemkwaza katika maisha yake yanamnyima raha. Kunyanyua kwako mikono kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha kumwomba Allah wakati wewe umefunga ni fursa adhima jiddan, ni jambo kubwa na ni fursa kubwa ya kutengeneza mustakbali wako. Kaa faragha nyumbani kwako, kaa msikitini na mahali popote, nyanyua mikono mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama umemwomba jambo hilo mara 1,000, mara 3,000, rudia tena, usichoke. Allah subhanahu wa ta'ala hachoki kwenye kuombwa, wala usikate tamaa. Ukikata tamaa utakosa. Kwa hiyo omba Allah tabaraka wa ta'ala akupe au akuondoshee huo uzito unakukabili, na unapokuwa umefunga ni heri zaidi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka waljanna ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.